Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При мікрафоне Алесь Аркуш. Леонид Дранько-Майсюк нарадзіўся ў 1957 годзе ў Давыдгарадку. Скончыў літаратурны інстытут у Маскве. З 1982 года працаваў рэдактарам у менскім выдавестве «Мастацкая літаратура». У 1984 годзе быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў. Аўтар шматлікіх кніг паэзіі і прозы. У 2002 годзе выдаў кнігу «Паэтаграфічны раман», прысвечаную паэту Уладзіміру Някляеву. Рэцэнзіі. Як правіла, уласны лёс, незвычайны, нярэдка трагедыйны, выносіў беларускіх паэтаў на вяршыню нацыянальнага паэтычнага алімпу. Так было з Янкам Купалам, калі паэта спрабавалі зрабіць кіраўніком міфічнага падпольнага саюза вызвалення Беларусі. І каб пазбавіць сябе пакутаў НКВДшных допытаў, Купала нават спрабаваў пакончыць жыццё самагубствам, праткнуўшы жывот ножом. Так было з Максімам Багдановічам, жыццё якога хвароба забрала ў 25-гадовым узросце. Так адбылося і з Уладзімірам Някляевым, лёс якому наканаваў стаць нібыта галоўным змоўшчыкам у справе дзяржаўнага перавароту ў лукашэнкаўскай Беларусі. Лёс для паэтаў вельмі істотная рэч, і многія выдатныя паэты засталіся ў ценю толькі таму, што іх уласны лёс аказаўся ніякім і не выклікаў да сябе ўвагі. Сёння многія пішуць і разважаюць пра асаблівасці Уладзіміра Някляева як чалавека, паэта і палітыка. Спрабуюць прааналізаваць, адкуль што ўзялося. І многія не ведаюць, што феномену Уладзіміра Някляева ўжо прысвяціў асобную кнігу вядомы беларускі паэт Леонид Дранько-Майсюк. Зборнік «Паэтаграфічны раман» выйшаў у 2002 годзе ў выдавецтве беларускага таварыства «Кніга». Зборнік аб'яднаў эсэ аўтара пра Уладзіміра Някляева і вершы, якія Дранько-Майсюк пісаў для Някляева, калі той знаходзіўся за мяжой у Польшчы і Фінляндыі. Яшчэ на пачатку новага 21-га стагоддзя Леонид Дранько-Майсюк пісаў пра старэйшага калегу і паплічніка па паэтычнаму цэху. Някляю не проста прозвішча, а знак, сімвал, калі хочаце, стыль паводзін. З кнігі таксама можна даведацца пра любімыя заняткі паэта, напрыклад, ноччу уздымацца на дах дома, пра яго стаўленне да радзімы, да натоўпу, да паэзіі і сэнсу жыцця. Гэтая кніга дае ключ да разумення некаторых учынкаў паэта, ягоных паводзінаў падчас выбарчай кампаніі. Вершы Леоніда Дранько-Майсюка, змешчаныя ў кнізе, уяўляюць гутаркі з сябрам. У вершах паэт паэту распавядае пра змены ў роднай краіне, дае парады, нават такую экзатычную, як пазбавіцца ад жадання пакончыць жыццё самагубствам. У свой час гэтая кніга прадавалася бадай ва ўсіх беларускіх кнігарнях, і не сказаць, каб разыходзілася вельмі хутка. Сёння яна б знікла з паліцаў за які тыдзень. Праўда, пры ўмове, калі б дазволілі яе прадаваць у кнігарнях, бо сёння ў беларускіх кніжных крамах ўжо не купіш ніякай кнігі Уладзіміра Някляева. Іх проста баяцца выстаўляць на продаж.